mystery. Half, cast the poo, cast the poo, cast the poo, cast the poo. Allting är sylvig och bitandes på citroner. Säljer våran kropp för ett par små svenska kronor. Hore för den staten, det är det på Babylon-tornet. Vågorna skvalpar blod, Sverige skickar patroner. Lever för att överleva, bröder de kastar stenar. Seglar i modvid världen är som krossade speglar. Allt har sina nackdelar, mitt huvud är på plats. Storebror, ha kontroll, mikrochip i ditt pass. Verkligheten du ser finns på din tv. Lever i ett hamsterhjul, fast kedjad vid friheten. Hjärnan i en glasburk, slita, sova, leva, tömde punt. Skurkar gör om samhället till en sagostund. Skriker i depression tills vi tappar rösten. Bundet till logotyper, fåret med S på brösten. Och släng dina två fingrar, bilda ett V. Öppna ögon och se mina vänner, gör det för fred. Peace. Släng dina två fingrar, gör det för fred. Babylon blir det, gör det för fred. Känner mig jagad ifrån blåljusen på gatan. Nedtryck från staten, även den slår tillbaka. Kanske dit för många galler har vi skakat. För många pratar bror, dags att hålla oss vakna. Smaka på verkligheten och sluta blunda. Jag ger dig då den mannen som talar med hundar. Allt är undercover, kunskap jag smugglar. Ser det över axeln, storebror är som ugglan. Spring för livet, vänd dig inte om. Poliser på halvstång, välkommen till vår betong. Vi slavar som djur, vi är kronor för staten. Förorter i logos, soldater för dagen. Kompis, detta är sanning. Låter oss leva på lån så kronofogden äter du din tallrik. Våld löser inga problem, kunskap gör. Lägg ner ditt vapen, låt istället pennan blö. Släng dina två fingrar, gör det för fred. Babylon brinner, gör det för fred. Ge store problem, gör det för fred. Näven i vädret, vi gör det för fred. Släng dina två fingrar, gör det för fred. Babylon brinner, gör det för fred. Ge store problem, gör det för fred. Näven i vädret, vi gör det för fred. Systrar och bröder, bara hålla ihop. Det är det som är tanken. Varför ska man kriga? Lägg ner ditt vapen och tänk om. Tänk en sekund. Alla vill ha fred. Peace.